श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 17वें श्लोक का विचार हो रहा है। 17वें श्लोक में सुमति का लक्षण बताया जा रहा है, दुर्मति का लक्षण 16वें श्लोक में बताया गया कि जो अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म को मान लेता है केवल आत्मकर्तृक, ऐसी मान्यता उसकी विपरीत मान्यता का निमित्त है वेदांत शास्त्र आचार्य उपदेश तथा वेदांतानुकूल युक्तियों से संस्कार रहित बुद्धित्व, इसलिए यह विपरीत ज्ञान होता है। वेदांत शास्त्र आचार्य उपदेश और वेदांतानुकूल युक्तियों से तो बुद्धि में संस्कार पड़ता है अधिष्ठानादि ही कर्म मात्र के निर्वर्तक हैं, शुद्ध आत्मा कर्म का निर्वर्तक नहीं है, ऐसे संस्कार। और इन शास्त्रादि के द्वारा प्रदत्त संस्कार से यही ज्ञान होगा कि अधिष्ठानादि से ही कर्म मात्र का निर्वर्तन हो रहा है, केवल आत्मा तो अक्रिय है, अकर्ता है। और इससे विपरीत ज्ञान है अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म को केवल आत्मा से निर्वर्तित समझना, ये है विपरीत ज्ञान। और यह विपरीत ज्ञान जिसे है भ्रांति, उस भ्रांति को कहा, भ्रांति से युक्त पुरुष, भ्रांत पुरुष को कहा जा रहा है सदुर्मति। दुर्मति है दुष्टमति, विपरीत ज्ञान से युक्त बुद्धि। और सुमति है जो अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म को अधिष्ठानादि ही निर्वर्तित करते हैं, और मैं तो उनके द्वारा निर्वर्तित होने वाले समस्त व्यापारों सहित उनका साक्षी असंग अकर्त्री निर्विकार चेतन हूँ। ये ज्ञान है सम्यक ज्ञान। और ये सम्यक ज्ञान जिसको होगा वह अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्मों में कर्तृत्व अभिमान नहीं करेगा, उसमें अहंकृत भाव नहीं रहेगा, यानी कर्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि यस्य नहंकृतो भाव, ऊपर से जोड़ देना, स सम्यक दर्शी सुमति, वह सम्यक दर्शी है, सम्यक दर्शी को सुमति कहा जाता है। और एक लक्षण का अंश है द्वितीय पाद के द्वारा बताया गया, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि में कर्तृत्वाभिमान ही नहीं है तो फिर अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्मों के फल का अधिकारी मैं हूँ ऐसा निश्चय भी नहीं रहेगा। अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्मों का फलाधिकारी मैं हूँ, भविष्य में इन कर्मों का फलोपभोग करूँगा, यह निश्चय बुद्धि में होना माना जाता है बुद्धि का कर्म से लिपायमान होना। तो अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म में मैंने किया ऐसा अभिमान जिसका होगा भ्रांत पुरुष का, उसके अंदर उसके बुद्धि में ये निश्चय रहता है कि इन कर्मों का फलोपभोग मैं करूँगा, तो वह उसकी बुद्धि कर्म से लिपायमान हुई ऐसा माना जाता है। और सम्यकदर्शी की बुद्धि में ये अभिमान नहीं रहता कि अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्मों का फलोपभोग भविष्य में मैं करूँगा, इत्याकारक निश्चय से रहित जिसकी बुद्धि है उसे कहा जाता है यस्य बुद्धिर् न लिप्यते में यस्य शब्द से। ऊपर से जोड़ देना स सम्यक्दर्शी सुमति इति उच्यते, वह सम्यक्दर्शी है उसे शास्त्रज्ञ लोग सुमति कहते हैं, शोभनमति वाला कहते हैं, सुंदर बुद्धि वाला, सुंदर निश्चय वाला कहते हैं उसका, वो सुंदर निश्चय है। निश्चय में सुंदरत्व है कि वह उसका निश्चय उसे संसार में नहीं डालता है अपितु मुक्त कर देता है, मोक्ष दिलाता है, इसलिए सुमति है। और विपरीत दर्शन संसार का ही प्रापक बन करके बंधन का हेतु बन जाता है, इसलिए विपरीत निश्चयवान दुर्मति सम्यक निश्चयवान सुमति है। सुमतित्व का प्रयोजक जो सम्यक निश्चय है उस सम्यक निश्चय का प्राशस्त्य बताने के लिए 17वें श्लोक का उत्तरार्ध था और उसमें बताया गया हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते, जो सम्यक दर्शी है सुमति है उसे स शब्द से लेना है, वह दुर्मति के दृष्टि में समस्त प्राणियों का हनन रूपी महान पाप करता हुआ सा प्रतीत होने पर भी उसके कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से एक दो प्राणियों का हनन नहीं अपितु समस्त संसार के प्राणियों का हनन हो जाने पर भी सम्यक निश्चय उसका होने से वह वो सारे कर्मों का निर्वर्तन अधिष्ठानादि से ही होता है ऐसा देखता है, तो प्राणी मात्र का हनन भी अधिष्ठानादि पंच जो कर्म के निर्वर्तक हैं उन्हीं का कार्य है, और प्राणी मात्र के हनन रूप उनके व्यापार से व्यापार सहित उनका मैं साक्षी निर्विकार चेतन हूँ। वो कर्म करते समय भी उपाधि के द्वारा ऐसा पुण्य या पाप होते समय भी जिसका उस पुण्य पाप में अहंकर्ता या अभिमान नहीं है वो सम्यक दर्शी है, इसलिए उस कर्म से कर्म के फल से उसकी बुद्धि भी लिपायमान नहीं होती, इसलिए कहा न हंती। वो सम्यक दृष्टि के आधार पर कहा जा रहा है कि वह अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित समस्त प्राणियों के हनन का निर्वर्तक नहीं है, और हनन ये उपलक्षण है समस्त कर्मों का, और न निबद्धते इसीलिए अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित समस्त प्राणियों के हनन का जो फल है उस फल से उसकी बुद्धि लिपायमान भी नहीं होती, न निबद्धते मतलब भोक्ता नहीं बनता है। ये प्रशंसा है सम्यक ज्ञान की। भाष्यकार भगवान ने व्याख्यान करते हुए हत्वापि न हन्ति, इसमें जो पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है उसकी पूर्व पक्षी के मुख से आशंका करके निराकरण कर दिया। कहा कि हत्वापि न हन्ति इत्यादि वाक्य प्रयोग में कोई पूर्वापर विरोध नहीं है, लौकिक तथा पारमार्थिक दृष्टि द्वय को लेकर के हत्वापि न हन्ति न निबध्यते यह शब्द प्रयोग है। हत्वापि यह शब्द प्रयोग है दुर्मति में जो लौकिक दृष्टि है उस लौकिक दृष्टि को लेकर के हत्वापि प्रयोग है। भ्रांत पुरुष जैसे अधिष्ठानादि में आत्मबुद्धि करके अधिष्ठानादि के द्वारा होने वाले कार्य को क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, ऐसे ज्ञानी के अधिष्ठानादि के द्वारा होने वाली क्रिया भी भ्रांत पुरुष के दृष्टि में ज्ञानी कर रहा है और उस भ्रांत पुरुष की भ्रांत दृष्टि को लेकर के कहा गया कि हत्वापि यानी ज्ञानी के उपाधि से सर्व प्राणी विषयक हनन रूप पाप होने पर भी अलौकिक दृष्टि से हुआ। न हन्ति न निबध्यते ये पारमार्थिक दृष्टि से बताया जा रहा है जो सुमति में है। पारमार्थिक दृष्टि तो ये बताती है कि आत्मा तो निर्विकार है, निष्क्रिय है, वह किसी भी कर्म का निर्वर्तक नहीं होता, अधिष्ठानादि ही निर्वर्तक है। इसलिए वो जो सर्व प्राणी विषय हनन हुआ वह अधिष्ठानादि से हुआ और उस हनन सहित अधिष्ठानादि का साक्षी हनन रूप व्यापार से रहित ही है, न हंति से बताया। और जब हनन रूप व्यापार ही नहीं किया तो उस हनन रूप व्यापार के फल से वह लिपायमान भी नहीं होगा, ये पारमार्थिक दृष्टि से न हंति न निबध्यते शब्द प्रयोग होगा। इस प्रकार कोई पूर्वापर विरोध भगवान के वाक्य में नहीं है, इसे कहा गया। और अब ये जो पूर्व श्लोक में 16वें श्लोक में कहा गया था आत्मा का विशेषण केवल, तो ये जो केवल विशेषण है आत्मा का इसके आधार पर एक आशंका पूर्व पक्षी करते हैं, उसका निराकरण भाष्कर भगवान करेंगे। पहले पूर्व पक्ष की आशंका भाष्कर भगवान बता रहे हैं पूर्व पक्ष के मुख से। 420 नंबर पृष्ठ पर शुरू में ही भाष्य है। ननु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव आत्मा, कर्तारं आत्मानं केवलंतु इति केवल शब्द प्रयोगात्। कहे भले ही अधिष्ठानादि से असंगत आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध न हो, क्रिया निर्वर्तकत्व सिद्ध न हो, लेकिन अधिष्ठानादि से संगत हो करके, संगत होने का अर्थ होता है तादात्म्यापन्न होना, संबद्ध होना, संगत का अर्थ है संबद्ध। तो अधिष्ठानादि से संबद्ध हो करके तो आत्मा में कर्तृत्व आएगा, स्वतः आत्मा अकर्ता होने पर भी कार्यक्रम संघात संश्लिष्ट आत्मा को कर्ता माना जाए। कहते इसलिए कि असम्यक दर्शन का लक्षण करते समय ये कहा कि एवं सति कर्तारम केवलम तत्रेवम सति कर्तारम आत्मानम केवलं तु यह पश्यति सदुर्मति। तो एवं सति का अर्थ है अधिष्ठानादि के द्वारा, पांचों के द्वारा कर्म का निर्वर्तन होता है। पांचों कर्म के निर्वर्तक हैं और पांचों को कर्म का निर्वर्तक न समझ करके केवल आत्मा को कर्म का कर्ता समझना यह विपर्य है, भ्रांति है। जिस कारण से तो वहाँ केवल शब्द का प्रयोग है, तो केवल शब्द के आधार पर ये माना जाता है कि संश्लिष्ट आत्मा इनके साथ मिल करके, तो जो संश्लिष्ट आत्मा होगा वह तो कर्ता वेदांत को भी अभीष्ट है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो इसका निराकरण किया जा रहा है, न एष दोषः इत्यादि से कहते हैं कि एष दोषः यानी केवल शब्द सामर्थ्यात, और केवल शब्द कहाँ पर हैं, 16वें श्लोक में आत्मा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त केवल शब्द के सामर्थ्य से विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध होगा ये नहीं कहा जाता। इत्याकारक जो दोष आप बता रहे हो ये दोष सिद्धांत में नहीं है, नहीं सदोष है, क्योंकि पहले सूत्र रूप से हेतु बताते हैं कि आत्मनः अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादि भी संहतत्वानुपपत्ते। आत्मा अविक्रिय स्वभाव है का मतलब निर्विकार स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप निर्विकार होने से निर्विकार आत्मा में उस अधिष्ठानादि के साथ संश्लिष्टत्व अनुपपन्न है। निर्विकार आत्मा का अधिष्ठानादि के साथ संबंध नहीं बनेगा, हाँ हाँ सहर्थ में तृतीया है, अधिष्ठानादि भी आत्मनः संघतत्व यानी संश्लेष अनुपपत्ते। तो अधिष्ठानादियों के साथ आत्मा का संश्लेष अनुपपन्न होने से ये नहीं कहा जा सकता कि अधिष्ठानादि से संश्लिष्ट आत्मा में कर्तृत्व होगा, उसके लिए पहले अधिष्ठानादि के साथ संश्लेष करना पड़ेगा ना, संसर्ग आत्मा का दिखाना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप से अधिष्ठानादि के साथ कोई संबंध ही नहीं बनता, वही शुद्ध। तो शुद्ध का अर्थ है पारमार्थिक स्वरूप, हाँ हाँ। तो शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं, संश्लिष्ट आत्मा में कर्तृत्व, हाँ मिल के करता है, ये कह रहा है शंकाकार, ऐसा कह रहा है। लेकिन सिद्धांति कह रहे हैं कि वो जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है उसका अधिष्ठानादि के साथ संश्लेष होता ही नहीं, क्योंकि संश्लेष यानी संबंध हमेशा दो पदार्थों में होता है और वे दो पदार्थ समान सत्ता वाले होने चाहिए। तो समान सत्ता को दो पदार्थों का आपस में संश्लेष होता है। तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है केवल शब्द से बताया गया, वह तो पारमार्थिक है, और अधिष्ठानादि प्रातिभाषिक कहो या व्यावहारिक कहो है, तो अधिष्ठानादि का प्रातिभाषिक स्वरूप है और आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है, अलग अलग सत्ता है। हाँ ठीक है, यानी ठीक है। तो बंध और मोक्ष शुद्ध स्वरूप का नहीं होता, शुद्ध स्वरूप तो नित्य मुक्त है। तो जिसे बंधन की अनुभूति होती है उसी का बंध निवृत्ति रूप मोक्ष सिद्ध होगा। बंध बुद्धि में है, जब बुद्धि कहते हैं तो वो पूरा अधिष्ठान और चिदाभास सहित तो बुद्धि को लेना। हाँ, तो बुद्धिस्थ जो चिदाभास स समानसन उभव लोको अनुसंचरती है ना, आकाश कभी परिच्छिन्न नहीं है, लेकिन जब तक आकाश की उपाधि घट सहित आकाश का ग्रहण आकाश का ज्ञाता करता है तब तक आकाश में परिच्छिन्नता प्रतीत होती है। वो आकाश में परिच्छिन्नता आकाश की दृष्टि से नहीं है, आकाश को ग्रहण करने वाले दो प्रकार के हैं, उपाधि के साथ आकाश को ग्रहण करने वाले और उपाधि रहते हुए भी उपाधि के बिना केवल अवकाशात्मक जो आकाश का स्वरूप है उसको ग्रहण करने वाले। हाँ, तो दो प्रकार के मनुष्य है ना, उन दो प्रकार के मनुष्यों में केवल अवकाशात्मक आकाश को उपाधि के रहते हुए भी ग्रहण करना करने की एक दृष्टि है, वो आकाश के पारमार्थिक स्वरूप विषयक दृष्टि है, वह वृत्ति भी उसकी बुद्धि की ही रहेगी। जैसे बुद्धि में ही ये विवेक रहता है और आकाश घट जितने परिमाण वाला है उतने ही परिमाण वाला घटाकाश है, ये उपाधि को प्रधानता दे करके जिसकी बुद्धि आकाश का ग्रहण कर रही है उसे वो उपाधि के धर्म उसमें न होने पर भी उपाधि के धर्मों का आरोप करके तदवांसा प्रतीत होगा, वो बुद्धि में ही होगा। ऐसे बुद्धि ही का परिष्कार कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधनों से करते करते करते बुद्धि इतनी परिष्कृत होती है। सत्व समाविष्ट जो कहा था ना, तो फिर वह बुद्धि अधिष्ठान मात्र ग्राही बन जाती है। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परे तत्व, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय। जब परमात्म तत्व का बोध होता है वो किसमें, बुद्धि में। बोध का अर्थ है तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धि वृत्ति, उससे वो जो तत्व विषयक अज्ञान है आभानापादक आवरण वो निवृत्त हुआ, तो उस बुद्धि में वो मैं के रूप में स्फुरित होता रहता है तत्व। वो बुद्धि स्वयं अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम रूपा होने पर भी उस बुद्धि का, बुद्धि की जो वृत्ति है अहम इत्याकारक, उसका विषय पारमार्थिक है। इसको लेकर के, और वो पारमार्थिक विषय को वह जैसा उस आत्मा का स्वरूप है असंश्लिष्ट ऐसा ही ग्रहण करती है। इसलिए वो ज्ञानी की बुद्धि में अहम वृत्ति में अभिव्यक्त जो परमात्मा है वो परमार्थ स्वरूप होने पर भी, उस बुद्धि के साथ संश्लेष न होने पर भी वह यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करती है, दिखाती है। ऐसे दर्पण का प्रतिबिंब के साथ कोई संश्लेष नहीं होता तब भी अपने में प्रतिबिंबित करता है बिंब को, ऐसी ही वो बुद्धि हो जाती है। इसलिए बुद्धि के साथ संबंध न होते भी यस्य बुद्धिर् न लिप्यते कहा जा रहा है। वो दो प्रकार की वो बुद्धि का वो पारमार्थिक स्वरूप के साथ संश्लेष होने से वो बुद्धि में स्वयं असंश्लिष्ट रूप से ही प्रतीत होगा, जैसा है ऐसा ही प्रतीत होगा। इसलिए बुद्धि जब तक प्रारब्ध है तब तक रहने पर भी उससे उसका संश्लेष नहीं होगा, और प्रारब्ध के कारण संश्लेष भाषेगा भी। वह प्रारब्ध निमित्तक है, वो पारमार्थिक संश्लेष नहीं है, परमार्थ तो असंश्लिष्ट ही रहेगा। इसलिए कर्तृत्व तो उस परमार्थिक स्वरूप में नहीं देखेगा। तो केवल शब्द के सामर्थ्य से ये जो कह रहे हैं कि संश्लिष्ट आत्मा में कर्तृत्व माना जाए पूर्व पक्षी, सिद्धांती कहते हैं ये संश्लिष्ट आत्मा में कर्तृत्व नामक जो दोष आप बता रहे हो ये दोष सिद्धांत में नहीं बन सकता, क्योंकि आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप में कर्तृत्व की सिद्धि के लिए जिस स्वरूप में कर्तृत्व की सिद्धि करनी है आत्मा के पूर्व पक्षी को, उस स्वरूप का अधिष्ठान आदि के साथ संश्लेष बताना पड़ेगा। उस पारमार्थिक स्वरूप का संश्लेष अधिष्ठान आदि के साथ होता ही नहीं है। ये कहा कि आत्मनः यानी यह आत्मा शब्द आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताता है कि आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का वो अभिक्रिय होने के कारण अधिष्ठानादि भी ही संघतत्व अनुपपत्ते, आत्मनः अधिष्ठानादि भी संघतत्व अनुपपत्ते। क्यों संघतत्व यानी संश्लेष नहीं बन पाता अधिष्ठानादि के साथ, तो इसलिए कि अविक्रिय स्वभावत्व, आत्मा निर्विकार स्वभाव है और संश्लेष होगा तो विकारी बनेगा, इसलिए उसका पारमार्थिक निर्विकारत्व का प्रयोजक है स्वरूपतः असंगत्व। असंगो ही अयम पुरुष श्रुति कहती है ना, और यदि पारमार्थिक स्वरूप का संश्लेष बनेगा तो असंगो ही अयम पुरुष यह श्रुति बाधित हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को ही संश्लिष्ट मानना चाहते हैं और उसमें कर्तृत्व मानना चाहते हैं। ये सिद्धांतियों ने कहा कि आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का संश्लेष नहीं होगा, क्योंकि श्रुति उसे अध्यास काल में भी असंश्लिष्ट ही बताती है। और अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने वेदांत का सुदृढ़ सिद्धांत बताते हुए कहा कि अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान का लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। गुण दोषों से अध्यस्त पदार्थ के थोड़ा भी प्रभावित नहीं होता अधिष्ठान, क्योंकि सत्ता भिन्न भिन्न है, समान सत्ता पदार्थों का ही संश्लेष होता है। ये जो सूत्रात्मक हेतु है आत्मनः अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादि भी ही संघतत्वानुपपत्ते, इसी का स्पष्टीकरण भाष्कर भगवान कर रहे हैं आगे। विक्रियावतो ही अन्यै संहननम संभवति संघत्यवा कर्तृत्वम स्यात्। कहते हैं जो विकारी है, विक्रियावान का अर्थ है विकारी, उसी का अन्यै यानी अधिष्ठानादि भी सह संहननम यानी संबंध संभवति। हन धातु गत्यर्थक भी है, हन का अर्थ हिंसा और गति दोनों होता है, तो यहाँ पर संहनन में गति अर्थ है और सम उपसर्ग हन धातु गत्यर्थक हन धातु के साथ जुड़ता है तो संगम अर्थ होता है, संगम का अर्थ होता है संबंध, संहनन का अर्थ है संगमनम, संगमनम का अर्थ है संबंध। उपसर्गेन धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते ऐसा व्याकरण में कहा जाता है, उपसर्ग के साथ धातु के साथ उपसर्ग के जुड़ने से धातु का अर्थ जो प्रसिद्ध है उससे अलग भी हो जाता है। जैसे भू धातु का अर्थ है सत्ता, विद्यमानता, अस्तित्व, लेकिन प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो प्रभवती का अर्थ होता है उद्भवती, प्रभवती, उद्गमन, उत्पत्ति, और अनु उपसर्ग लगता है तो अनुभवती का अर्थ होता है ज्ञान, और परा उपसर्ग लगता है तो परावती का अर्थ होता है, और वी उपसर्ग लगता है तो वैभव, विभवती। तो इस प्रकार ये उपसर्ग से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। तो गत्य अर्थक हन धातु का अर्थ यहाँ संबंध हुआ, इसलिए सन हननम का अर्थ निकलेगा संबंध। तो जो पदार्थ विकारी है उसी का अन्य पदार्थ के साथ संबंध होता है, ये कहो अथवा कहते हैं वा यानी अथवा विक्रियावतो ही अन्य संहत्य कर्तृत्वम स्यात्। तो जो विकारी हैं स्वभावतः उसी का अन्य के साथ संबंध पूर्वक कर्तृत्व सिद्ध होता है, विकारी पदार्थ का ही अन्य के साथ मिल करके विकारित्व कर्तृत्व संभव है। तो आत्मा में अधिष्ठानादि के साथ मिल करके कर्तृत्व स्वीकार करने के लिए पहले आत्मा को विकारी दिखाना पड़ेगा, लेकिन गीता भी और श्रुति भी आत्मा को कहती है कि वह निर्विकार है। ये आगे कहते हैं न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् संहननम् अस्ति इति न संभूय कर्तृत्वम् उपपद्यते। उपपद्यते के साथ न का अन्वय करना, इति संभूय कर्तृत्वम् न उपपद्यते ऐसा। तो जब ये नियम हुआ कि विकारी पदार्थ का ही अन्य के साथ मिलकर के कर्तृत्व बनता है, तो आत्मा को निर्विकार होने से अविक्रियस्यात्मन, इसमें आत्मन का अविक्रिय ये हेतु गर्भ विशेषण है, आत्मन केनचित् संहननम् न तु अस्ति, तू शब्द वैपरीत्य दिखाता है, अन्य के साथ संहनन जिसका होता है उससे विलक्षण है आत्मा, अन्य के साथ संहनन किसका होता है विकारी का, विकारवान का, और आत्मा तो निर्विकार है, विकार रहित है, इसलिए आत्मा का संहनन नहीं होगा अनात्मा प्रकृति के साथ अधिष्ठानादि के साथ। निर्विकार होने से, और इति यानी इस कारण से, इस कारण से का अर्थ है संहनन न होने से, संश्लेष अधिष्ठान आदि के साथ आत्मा का न होने से, आत्मा का संश्लेष क्यों नहीं हो रहा है, आत्मा अविक्रिय होने से, आत्मा निर्विकार होने से अधिष्ठान आदि के साथ उसका संश्लेष नहीं होगा, और संश्लेष न होने से कहते हैं न संभूय कर्तृत्वम आत्मनः उपपद्यते, आत्मनः का इधर भी अन्वय करना कि आत्मा में अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर के भी कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होगी। तो कहा यदि ऐसा है आत्मा निर्विकार होने से आत्मा का अधिष्ठान आदि के साथ संबंध ही नहीं होगा, इसलिए आत्मा संश्लिष्ट आत्मा में कर्तृत्व नहीं होता ये कह रहे हो क्योंकि उसका संश्लेष ही नहीं होता, तो ये केवल शब्द फिर किसका व्यावर्तक है, ये पूर्व पक्षी जिस केवल शब्द के सामर्थ्य से आत्मा का अधिष्ठान आदि से संश्लेष मान करके कर्तृत्व सिद्ध करना चाहते थे पूर्व पक्षी, उस आत्मा को तो वो कह दिया पूर्व पक्षियों ने, सिद्धांतियों ने, असंश्लिष्ट है निर्विकार होने से अधिष्ठान आदि से उसका संश्लेष होगा नहीं। तो पूर्व पक्षी शंका करते हैं यदि आत्मा का संश्लेष अधिष्ठान आदि के साथ होना ही नहीं है तो फिर केवल शब्द का व्यावर्त्य कौन है, 16वें श्लोक में किस अभिप्राय से केवल शब्द का प्रयोग किया है, ये जो केवल शब्द की गति पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी, सार्थक के पूछ रहे हैं, उसका सार्थक के सिद्धांति बता रहे हैं कि वह अनुवाद मात्र है, केवल शब्द अनुवाद मात्र है, अतः केवलत्वम आत्मनः स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम। अतः का अर्थ है निर्विकार होने से आत्मा, तो ये जो केवलत्व है आत्मा का स्वभाव है, केवल का अर्थ कर दिया शुद्धत्व, जो मुंडक में शुभ्रम करके कहा, और शुभ्रम के ही उपपादन के लिए अप्राण अमना और अक्षरात परतः परह ये विशेषण है, आत्मा स्वतः शुभ्र यानी शुद्ध है, वो आत्मा का स्वभाव स्वाभाविक है का मतलब स्वरूप है, आत्मा में शुद्धत्व स्वरूप है, जो केवल शब्द का अर्थ है वहाँ पर बताया शुद्ध करके, वह तो आत्मा का स्वरूप है। तो अतः केवलत्वम यानी शुद्धत्वम आत्मनः स्वाभाविकम यानी स्वरूपम एव, इसलिए कहा जाता है नित्य शुद्ध है आत्मा, स्वभावत ही शुद्ध है। तो फिर जो स्वाभाविक है उसको दिखाने के लिए केवल शब्द का प्रयोग तो उचित नहीं है, वो तो आत्मानम कहने से ही शुद्ध आत्मा का ही ग्रहण किया जाएगा, तो फिर आत्मा शब्द आत्मा का विशेषण केवल क्यों दिया, तो कहते हैं वो जो आत्मा शब्द से ही प्रतीत होने वाला स्वाभाविक शुद्धत्व है उसका अनुवाद मात्र केवल शब्द है, कोई अपूर्व अर्थ को नहीं बता रहा है, केवल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो आत्मा अशुद्ध होगी आत्मा शब्द से प्रतीयमान, ऐसी बात नहीं है, वह आत्मा शब्द से ही प्रतीयमान जो स्वाभाविक शुद्धता है उसका अनुवाद मात्र केवल शब्द से किया जा रहा है, ये यहाँ पर कहा। कि केवलत्वम आत्मनः स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम, केवल शब्द अनुवाद मात्र है। आगे हैं ये जो आत्मा का स्वाभाविक केवलत्व यानी शुद्धत्व है, निर्विकारत्व है, यदि तो स्वाभाविक निर्विकारत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं गीता ने ही स्थान स्थान पर आत्मा के स्वाभाविक अविक्रियत्व को बताया है और श्रुति भी बताती है और न्याय से भी आत्मा का स्वाभाविक निर्विकारत्व सिद्ध होता है। श्रुति स्मृति युक्ति तीनों से आत्मा के स्वाभाविक अविक्रियत्व की सिद्धि होती है। इसे आगे बता रहे हैं अविक्रियत्वंच आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम्। आत्मनः अविक्रियत्वम् आत्मा में निर्विकारत्व स्वाभाविक है, स्वतः है, स्वतः आत्मा निर्विकार है। इस बात को श्रुति भी बता रही है, स्मृति भी बता रही है और न्याय यानी युक्ति भी बताती है। तो प्रसिद्धम का अर्थ है निश्चितम, सुनिश्चितम। इन तीन तीन प्रमाणों से आत्मा का अविक्रियत्व निश्चित है, सुनिश्चित है। पहले स्मृति को बताया जा रहा है अविकार्यो यमुच्यते गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते शरीरस्थोपि न करोति इत्यादि असकृत उपपादितं गीतासु एव तावत्। तो गीता ये स्मृति है और गीता में एक बार दो बार नहीं, असकृत का अर्थ है अनेक बार, बार बार कहा है। अविकार्यो यमुच्यते इससे भी आत्मा को निर्विकार कहा गया। अयम यानी प्रकृतः आत्मा, अविकार्य का अर्थ है निर्विकार है। और गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते, ये श्लोक कहाँ आया गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते? हाँ, और ये तो गीता के श्लोक जैसा ये किया ना वो अर्थ था। हाँ हाँ, तो ये शब्द परिवर्तित करके अर्थतः पाठ मानना, अर्थतः पाठ मानना, या तो अनुगीता में कोई होगा ऐसा ही अक्षरशः। तो अनुगीता देखी है कि नहीं? महाभारत में एक अनुगीता है, लेकिन इसी गीता में तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, इसी का अर्थतः पाठ समझना। तो ये श्लोक भी बता रहा है कि प्रकृति ही कार्यक्रम संघात रूप से परिणत होकर के समस्त कर्मों का निर्वर्तन करती है और शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते। यह भी बता रहा है श्लोक कि आत्मा का शरीर यानी अधिष्ठान रूपी कर्म के निर्वर्तक उपाधि से युक्त सा प्रतीत होने पर भी स्वरूपतः वह शरीर से असंश्लिष्ट ही है और कुछ नहीं करता है, निर्विकार है। ये उपपादितम गीतासु एव, असकृत उपपादितम यानी बार बार कहा है। तो इस प्रकार स्मृति को बता करके अब श्रुति को बताते हैं। श्रुति सूच ध्यायति व लेलायति व इति एवं आद्यासु। तो ध्यायतीव लेलायतीव यह बृहदारण्यक श्रुति ये बता रही है कि आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि के ध्यान में प्रवृत्त होने पर आत्मा भी ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है। ये ईव शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि वह वस्तुतः उपाधि ध्यानादि व्यापार में प्रवृत्त होने पर उपाधि के ध्यानादि व्यापार आत्मा में आरोपित होने पर भी आत्मा उन आरोपित व्यापारों से व्यापारवान सा भले ही प्रतीत हो, लेकिन वस्तुतः वह व्यापार उसके नहीं होता। ये ईव शब्द से बताया जा रहा। जपा कुसुम की सन्निधि में स्फटिक लालसा प्रतीत होने पर भी प्रतीति काल में भी वह सफेद ही रहता है, लाल नहीं होता, भले ही लालसा प्रतीत हो। ऐसे बुद्धि से उपलक्षित अधिष्ठानादि उपाधियों में तत्तद व्यापार निर्वर्तन काल में व्यापार प्रति भास रहे हैं, व्यापार उनके हैं, और वह उपहित आत्मा में आरोपित होने पर भी आत्मा वस्तुतः उन अधिष्ठानादि के व्यापारों से रहित निर्विकार ही है। ये बात ध्यायती व लेलायती व यह श्रुति ईव शब्द का प्रयोग करके कह रही है, यानी आत्मा को निर्विकार बता रही है। इति आद्यासु, इसमें आदि शब्द से ग्राह्य अन्य श्रुतियां हैं जो आत्मा को बता रही है निष्क्रिय, निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम इत्यादि, सर्वोपप्लव रहित इत्यादि आत्मा को बता रही है कि क्रिया रूप विकार से रहित निर्विकार है वो। इन सब श्रुतियों को आदि शब्द से लेना है। लेला का अर्थ होता है कंपायमान, लेला कंपन यानी चलन, ध्यान से विपरीत। ध्यान में तो एकाग्रता होती है, मन एकाग्र होता है, ये लेला का अर्थ है चंचल जब होता है, यानी बहिर्मुखता प्रवृत्ति, इसमें निवृत्ति है ध्यान में। तो प्रवृत्ति या निवृत्ति ये सब व्यापार बुद्धि रूप उपाधि के हैं। इस प्रकार श्रुति बताई, स्मृति बताई, अब न्याय यानी युक्ति बता रहे हैं। कहते हैं न्यायतश्च निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्ग। कहते हैं युक्ति से भी आत्मा के निर्विकारत्व की सिद्धि इस प्रकार होती है कि आत्मा स्वरूपतः आत्मा कैसा है, आत्मतत्व यानी आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप निरवयव है, सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम में एव एक और अद्वितीय, इन तीन विशेषणों से क्रमतः यही सब बताया जा रहा है ना, कि वह स्वगत भेद रहित है, सजातीय भेद रहित है, विजातीय भेद रहित है। स्वगत भेद रहित क्यों है, तो निर्विकार निरवयव है, सावयव वस्तु में ही रहा करता है स्वगत भेद। शरीर सावयव है तो इसमें स्वगत भेद है कि सिर पांव नहीं है, पांव हाथ नहीं है, हाथ पीठ नहीं है, पीठ पेट नहीं है, या आपस में भेद है अवयवों का। एक ही शरीर के अंगों का जो परस्पर भेद, उसे स्वगत भेद कहते हैं, वो सावयव वस्तु का होता है। और सावयव वस्तु जो होती है वह अवयवों के उपचित अपचित होने से घटती बढ़ती है, विकारी होती है, घटना बढ़ना रूप उसमें विकार होता है। और आत्मा निरवय होने से अवयव निमित्तक उपचय अपचय रूप विकार आत्मा का नहीं होगा। ये दिखाने के लिए कहा कि आत्मा निरवय है ऐसा मानना राजमार्ग के तरह है। जैसे राजमार्ग पर चलते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना कम होती है, इसलिए कि वो चौड़ा होता है और गड्ढे फड्ढे कम होते हैं। ऐसे ही अध्यात्म के लिए राजमार्ग हैं ध्यानादि करने वाले साधकों को। आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा का ध्येय, आत्मा का जो स्वरूप है वो ठीक ठीक पहले ध्यान में आना चाहिए ना। तो ध्येय आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा निरवय है, उस निरवय आत्मा का ध्यान कर लें। आत्मा प्रकृति के अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है, प्रकृति को अपने वश करता है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, न कि प्रकृति के वश आत्मा। और आत्मा को प्रकृति के वश मान करके पराधीन आत्मा का ध्यान करने वाला तम यथा यथा पश्यति तदेव भवति, ऐसा श्रुति कहती है। वो जैसा हम उपास्य का चिंतन करेंगे चिंतक भी वैसा ही बन जाता है। प्रकृति के वशीभूत आत्मा का चिंतन करने वाला चिंतक भी प्रकृति के अधीन ही रहेगा, प्रकृति का दास ही बन करके रहेगा। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति कहती है आत्मा अपरतंत्र है, आत्मा स्वयं किसी के अधीन नहीं, सबको अपने अधीन करने वाला है, सर्वस्य वशी है, सबको अपने वश में करने वाला है, सबको अपने अधीन रखने वाला है, स्वयं किसी के अधीन रहने वाला नहीं है, अपरतंत्र है। और जो निरवय है अपरतंत्र है वह निर्विकार ही होता है, उसमें विकार नहीं होता। सावयव पदार्थ में अवयवों के उपचय अपचय निमित्तक विकारित्व संभव है, या पराधीन जो होगा उसमें जिसके अधीन है उसके विकार से विकारित्व आ सकता है, लेकिन यह निरवय होने के कारण अवयव निमित्तक उपचय अपचय रूप विकार इसमें नहीं होगा। और अपरतंत्र होने से अन्य अधीन, अन्य के विकार से विकारित्व इसमें नहीं आएगा, इसलिए वो निर्विकार ही है, अविक्रिय है आत्मतत्व। अविक्रियत्व के उपपादक दो विशेषण हैं, निरवयव और अपरतंत्र। तो ऐसा जो निर्विकार आत्मा है वैसा ही उसे स्वीकार करना, अंगीकार करना, यह राजमार्ग है। का मतलब कहीं कोई अध्यात्म में अनर्थ की संभावना नहीं होती। आत्मा को ऐसे ही आत्मा को स्वीकार करके उसी के चिंतन में लगते हैं तो निर्विकारत्व बुद्धि में आ जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि मन जिस वस्तु का जैसा ध्यान करेगा वैसा ही बन जाएगा, निर्विकार आत्मा का ध्यान करेगा तो निर्विकार बन जाएगा। और आत्मा को विकारी न होते भी विकारी चिंतन करेगा तो निश्चित है कि विकारी तो प्रकृति या प्राकृत कार्यक्रम संघात है और उस कार्यक्रम संघात का विकारित्व तो आत्मा में आरोपित करके अनात्मा को ही आत्मा समझ करके वो विकारी मान सकता है। वो अनात्मा के विकारित्व का आत्मा में आरोप कर रहा है, वह यथार्थदर्शी नहीं, वो दूरमति है। इसलिए कहा कि निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्ग। और अविक्रियावत्वाभ्युपगमे अपि आत्मना स्वकीया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति इत्यादि से अविकल्प करके उत्तर दिए जा रहे हैं। लेकिन ये चलेगा अभी दो पैरे तक आगे, आगे भी जाएगा ये विषय। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे। कल अष्टमी है, अनध्याय है,